ربنا كرمنا يا ربنا بنا بنعم من دبايلنا هلا هو سخلا لكم ايش يسول مينا لكن انا جاي انا انسي دا كنت لهم مينا بدون جسولة انا يوك انا ساعد يعني اخي من نذكران اعوذ بالله من عذكران الرجيم اعوذ بالله من عذكران الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على رسولنا محمد صلوا على رسولنا محمد صلوا على دبر قلوبنا محمد صلوا على دبر قلوبنا محمد صلوا على دبر قلوبنا محمد صلوا على دبر قلوبنا محمد صلوا على نبينا محمد لمن صلى على نبيك محمد على لا يبقى من صلاتك سيئ على محمد لا يبقى من سلامك سيئ على محمد لا يبقى من بركاتك سيئ على محمد لا يبقى من رحمتك سيد وعلي وسلم كن من يور بدار على الله ودار لا نريد ينبار يوم يبعد سيدنا محمد سيدنا محمد أهل السماوات والأرض عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أهدنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تمورا رايح كتفاين دين والي على محمد والي صحيح والي على محمد والي تمورا رہ کے توائیں نام پرمورا رہ کے توائیں نام جمس کی بامی بے بے بے ہے کے توائیں نام میں انا نس کی دگنا تا نام لیے نس سندا یا کے کران لون دے نام لایری نام انے بدنیا نام انے کانو نام نسنا مایا نام ولا كان زي يا مرحبا اتورا يكتواي نعم الله كرا يا غير انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مرحبا فوفن ياك تونغاني يا سورارا كوكل نان بين غاني تيار يدوكا كيا سرسور ولي بسولي كاري متو ولا مي بيان كده ما غاني سريكا كي ولون بيف ولون ولني نا لو جونو جونو كده ولي بنغاني ياي يكون غوري سربا نعم متو moy la ila fa do ma do tura mayara kafir do nak nganya sirkar ko nyain ka do tura mayara kam ka La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akura wa maku dia kar sulama yi. Uluko yisor ka kusa. Ka kafriya janaba miti biaka ka koro. Ka tawura kan si ma yisor ka ku ku buaka. Sai. Wala baya ku ba sor ka patu. Jana mi alako. Ako la ya masu ilal mutwaruna. Mi ako la ya masu ilal mutwaruna kurana gafe yere la kaburla kan foya sando. Wala basani na ko tunga kurana gafira ni ya sando. Wala ka to mako chama ka ira ka seti mako nyonya ya sando ya lekele ni kurana biara. Ni na kurana kan fo wala. Da ya sando ya sor ka amna. Innama la malu dunyati innama la malu dunyati innama la malu dunyati innama libul murimanawa innama libul murimanawa angira le kafo innama la malu dunyati urman joni kafo innama la malu dunyati walum bi kan ngani ale wa kumi sura ba mi bi kan naja kuina kan ngani ya kar ko naja tara duwa kale nan digi nyuma la ya hina raw ule ya sama kelindi ule kan digi duganya amje ule boran ya gutu ko ule siran ya ya wo kelo ni kan digi duganya suha de ala kafar na jai ala kafar na jai ala kafar na jai kin yana kun duwale biara woni be mi ka taka lahara kelin ya taka nan kiri ala naja nan kiri no to naja sigara sulama ya ka walona akayira badon biara kar ko abe sulama le a ko maya ma a walen kyani ila mu ya tukun mu kin ngilin biya ile mi ni naja ko ra ile ma ka yayi wele la diya ka ta mu gobiya kan sulama du be fami ni na wele ta kana mu gor kon ya siri jisura masa basi ya kolo idan rabiya kan karku ce kare ka biye na masa kiya karku masa su lamana shi ka biye kai wala ba ka biye ma fanda burla kununyi garta mi fe shi ka biye kai wala bana ba e duwa so kali ka duwa fun la malu biniyati la malu biniyati ya bar kafo inama la malu biniyati sanu ya joni kafo inama la malu biniyati wa daura san nam mu foye sami kama jandi kana mugorkon kana mugodo sorfen da ta mugodo sorfen go soka kon Allah raka tarau la mina biya karna tuma mina mani ye boche jera kata ka musodde zura e ta ka mani ki ma miye bo kata ka kakara ko deu e ga la su tun muso ka baka ko wuri ni ai al mani nu ni ta si kalamu ko fila ke musodde zura ni mi dina ka deu we na e na kurka ko bu ta tuma si ma mi ta ni abiya ti ka dini ande su ka farbu na Nama nama do biniyade ala ni ngonde nama iga ke ke tai kuno kuno muniru ka ale muniru ka fami fodu wala ngara masami ka sanduda kelin dia ni du wai to kelin dia ni du wai nama mi ka ta kanye kwa ni du ngol do bene le sonuma anje kelin dia ni du wai kurana dala ka lo ma se nyana du ke ni mo kelin ti ya long atira fan ya dia si foin ni do ka sigo ya ni dum wal fo ni do ke ni dum fo ka ba hal mo mi karna ya lon mi ma karan ya lon janga sita mi na si sana mata ba ka melaga fila bila kana ina fo ni kwa ya haji abubakir nam an yi na saka bi mata njuri ya gira nam melaga fila wa abu iyer ladi ne fo ni ina fo ni taka jama'i ladi kana le ni le mo mi ka lo beten de iyer ladi le ka so ka bubu na ka so ka shiya la bazda ye mira biga kaila Bazita e mirabika Bazita e mirabika Numele kana ban Nam Igai Kurana dia la kirama Fui mangbili kat Kata bukurana ka Dorba mi bia nyata Dua tu kurana bo Inna tanuliki Aleka kaula saki Inna tanuliki Aleka kaula saki Inna tanuliki Aleka kaula saki Inna tanuliki Aleka kaula saki Inna tanuliki Aleka kaula saki Mbeza mi bia furaka Meta muhidi likara Meda welara Mi angwana karain keta Dewele lara angana sila kama Deme dewele lara Ndiyanyi nikanyina duwa ku mon ina masu miya linzanu he mon gira mon da anyina lu koso danga da lata alura kan zere kan ina na no to ma dadu karna jano mesra ina to mo gorfele ina sanuluki ale ka kaulata ki ina sanuluki ale ka kaulata ki aku abu yana jama'in ladin feme daran an ladin feme tayir ladin yayi ba ni dinar ladin yayi da maro alai ba lokar kwala yayi gundulo u fa wani ni dongo fo duwa jam dile man yabere tin ni dongo fo ko nga mo tin na ko tonya fata tonya fata u oho towa arti qur'ana fo mo arti apo mo ko ka tasi karan gara ko fendi sina fota ni fendi sina fota mo mo ga fangara masabara ni dalla tar janara wo te ka fanya ka ala laka ala ko qur'ana ra wo te ka wala alaina balu wala ka wili ladin aminu bi aminu kuma laka to aminu wa tina fama mingu mi adi anu hajijina qur'ana lumu ni ni mo ko de dugana ara fo mo nya sa du bo qur'ana ka fo ili ketina ni u bena wala ma be yalo ala ka fo rasul mo mo la minete ko la kum kiraba nya tikani du wat ka kudo ila mata ka bwani la doma ko la jina mino bi yamini tika me yamini ko kini murde ina ko ku ke ni buru plan ta ka tin murta de fanga biaram ko nya mana no fanga e wuru akorolo wuru ka tu fanga kare tin muri ko ni yamina mina rahal kiraba ya jati ya lokar ko nga mina adu zino ken farlan jatir bandana wala ta kawala ale raba la ka wili la jina mino bi yamini ko ni yamina mina ni felena tuma la ka to na mino lu watina so biwa ni atike fama mingu mi adi anu haji jion be ku wisi kan man yawma ala ko fa jomba kura aka le alimida sai ni duguda na kiraba da koso ni kiraba ta dotu madan am ya la horma dira wole banungo kan wa teji ku kurnya kam ya da Allah kirai ala kam ifa le kura inni le be jion sam mun ko soro ile mo ni na ini dongo le fop kurana ra nam ka batu ko ko ala ta tara ko to ko soro oho ma fo fa gar jana mi da ala muhammad fi dahire ala muhammad fi namina ala muhammad fi musalli ala muhammad fi malaila la ilaha illa huwa nawun wanta kan yini ila ala ta ta kan yini na te ta na kama rahi kamore fa ban yini ila ala ta fa ba ye na te ta na kama kamore mangara nyini bila lala kata kaunye na de kata na maraji kore tanga nyini bila lala kata kaunye na de kata na maraji kime zone ko banyini bila lala ka fa baye na de kata na maraji kura ko mokan wando ese ne be bila lala ko wallahu ne rahman karamanu wa garan sin de be bila kife de ger mir magale rahman nyanya tigi ala raina tigi fa so ko da Sareke ane angira bama kumuna aga gidi gire kya loruma amino kabala ra kabala samena kawati arsi jaman baragi wayako anfini zi baru baragi alalaya lepe kawabi alayabu baragi wayako anamadi darangani baragi alalaya lepe alayabu baragi wayako anina joru baragi alalaya lepe arsi jaman baragi wayako Anara karanga nyongon barage alalaya lepe wadao Alayabu barage wayako Anyabade barage alalaya lepe wadao Kamangwala kele waina Anurunya luru lanariju Anjina nike jangkarim barage da Yomai wane Anurunya luru lanariju Aina talake jangkarim sarara Yomai wane Anurunya luru lanariju Anjiki lake jangkarim barage da Yomai wane Anurulara Yomai Yanu imada we tali Nidhar mwa Assalamualaikum kabidiga alaji namoma alaji namoyuma alaji nishale ye man o modomo amila moni kabalenga alaji kiraba tatra ye na babati monga zorore te almanika pura wal mamu kebao kebalomo amila kabalenga alaji kiraba tatra ye na babati monga zorore te almanika pura wal mamu wala mudo mudoromo amila kunya kabalenga alaji kiraba tatra ye na babati monga zorore te almanika pura wal mamu anya nan ta fembia munuko soro nyam Wanda babu da ya wayi muri atao ningalika la julu atao ningalika la julu atao ningalika la julu ila kiken kirbasra ide son رسول ممر لمن كان فهمي ديفو وما يدكو أن الخوا أتكو وكا من أني دنوما نعم فو يكو ولو تكوالا أتفو أتكا كابوا يرى oko torta asira ile mwa moka asira taka kuka chikanyai yenyin ku biya soro ita fe mi kerker ya biya soro ala fe munuko zoralla kira le bela sabu ndaka dai ni le mwa moka le koina na ala fe edo mata bu ndaka dara ala kira fe ka fe do bo na bada wi do wanda babu dai wai mure atao mi mai ka la jelo atao mi mai ka la jelo atao mi mai ka la jelo ile kira bada babu dai ile bela bu ndaka dai wai mure I am a man. I am a man. Ni ka ka kunyuma lo mariye e dugu koro tika ka sudo ka biri nam wala kir kafiru nam ida me kafiru de mi an dugu koro an tun kumbe kumbe ta nam ku si manzi akare mi wande yo akare ku lewe ka ka dora ka biri ka ba ko kafara ko ka nya tun kafiru ya koro lita kunyuma ka kya ya ka dugu nam arman masaka hera mi kya mi de ni yo tani alle na nyin ga ba juna ko nya kunyo na ra ta fa Allah si tu Birabi kun kalubala. Birabi kun kalubala. Jarallara masada mon beda. Jarallara. Namboy. Ikay ko mamani. kabanka nyingarke Allah situ birabikum kalubala birabikum kalubala birabikum kalubala birabikum kalubala birabikum kalubala birabikum kalubala birabikum kalubala birabikum kalubala birabikum kalubala birabikum kalubala birabikum biyar sana wura a fara amur dunyana andarango ya fere andarango ya fere Allah kira gaida ko manor ko jama'i na benga tara tarnuwa mo so wanta an dembila kan tan tarnuwa mo so wanta de zawa mo so wanta dembila biya tara jala mara mafo kede wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah illallah muhammadur rasulullah Mohammed Rasulullah. Kaba dugu ka dara la mini abiye le bademi biebe ko nya biye fu ka dugu on kiari ye ala kul hal nya biye le ma ala mar sarara motam yan ngi mata jama ba mi biye sigi mata don ta don do ta nyi ku itra be ku kidi wora ko ko be o be mi fe hotel fe ko ko be o be mi fe hotel fe ar nyi ku itra be do ka chop fe fe ka ko jama biye nyi ku be ku kidi la wallahi imam sallam ko do sigi ba al tafoli ni na ko ala ngene yan zimbi la nyasi ki ta maka do dal taw ni a be baske ni na ya ke la be baske ni na do dal ta baske ni na so la ko bi ala moto di ala ma do tu be e kas ni yoyal be lor li ni na du ni nabi namo andar na telisa ila al hal haga tati li ala ko bi ma namo sadi allah muhammad bila walina ala muhammad bila hire ala muhammad bina bina ala muhammad bin mursale ala muhammad la ilaha illa ya yomidi allahumma sabiti ala majala di manika allahumma sabiti ala majala di manika ala majala di manika ya ki muhammad wale ala kuma ya ki muhammad wale ala yin dar muso ko masawati ya majala di manika ajana ba ko masawati ala majala di manika le bi tirji muso ko masawati ala majala di manika lamar nya da sayarata sayadimi an fono makanya dunya na muso jangara bi da me sayali adimi anfondo makanya tanguna pere katra kanya kanbaga ni kanbaga wala ba katra kanya woro baga ni adde wala ba katra kanya tenia muso wala ba katra kanya lamoya wam tedi wala ni akakan karmore ni tarka fo ko ala di yonku ali tawari aboye jituka aya fo ete ni karmo tena na fo ete ko aboye jituka ima aboye jituka ese kam ni kyalara la yusyalu wa ma yaqalu wa hum yusyalu la yusyalu wa ma yaqalu wa hum yusyalu darangar mochala nyilinga wa ma yaqalu wa hum yusyalu ala bakar mochala nyilinga wa ma yaqalu wa hum yusyalu madanu mochala nyilinga wa ma yaqalu wa hum yusyalu ala bakar ko en dogon ta bram biye yi wor bram em momi momi bram yar yi sa e dunya dunya ko ra elementa be ko bla al bajma nuso diani ya jawa ni sigira badenya ko no badenya chayi ni mogore mogore badenya chayi ni ye e ga ta flami biya kini ta yala tan dudi no to nya jawa do ta saya ko Amaya palo wa mo yajalo Amaya palo wa mo yajalo Kadeng mo tiala nyinga Amaya palo wa mo yajalo Madeng mo tiala nyinga Amaya palo wa mo yajalo Ele yake sakit gua kabere Yena nyinga wala tinga Ega e nemo nonga do kabura jona Gumi biya kamelaga ruman lekongana ala kira ya dugo info filinzer biara filinzer dugo takili ya filinzer dugo ka takili filinzer mi ala kata andu andu ti ala mudukara kata kala madwarbe wuya ala mudukara kata kala bacho no to jona kasar kana mnyoni kabaka ala talo ala talo bi ala mudu yi Allah ina bakwa alhamdulillah ala jiya mata wahya ino fawuru kata kacho dama do ya karani alhamdulillah rabbil alamin kata kala banjo basi ti adora do ngare kren kilin diara ama kala ti dua dua allahumma sabiti ala mahdi ala ti manika allahumma sabiti ala mahdi ala ti manika Hadal madiala di mandika Ya ge mama diwale Allahumma Ya ge mama diwale Mura ga ja fate takana tiki baka fa kuranara Allah ko yusabitu laula jina amanu bi kawli sabiti la yati dunya wa fil akhirah wala ah mudobe asa wadi kasi yisi ka kubiye nya bo anyama la yati dunya abo toro wa toro kal kalma sada biya ka tirshi yapo ka koro ube fil yati dunya yu akana ko ta yisi ga nwara tu tayalli illa rajafi qul la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah fil yati toro fil yati dunya toro akani wo guruman kanana alta ko nyaylo e ba mukirena na kirena arfla na nyinga arena nyinga o arena nyinga nyinga re mi der nyinga e nyinga woro mla akunda akunda ka jawne be wi wala ban wo do be a sha obiye do be sawadan aka dabo ka bakin arma kwa ko biya abiya biya kale no to sawanti dama bo la ilaha illallah muhammadur rasulullah Wala ba mugiru ya nyinga Allahu madara imanika Ali nakiru ya nyinga Allahu madara imanika Ala yake mungoso Yaki mama diwale Yaki mama diwale Ala yake mungoso Yaki mama diwale Nani yakoso Yaki mama diwale Ayi ngeru koso Yaki mama diwale Allah ke fatma ta batuli koso ya ke mama ni wale Allah ni daraka ukaya koso ya ke mama ni wale Allah ni daraka kulutumu koso ya ke mama ni wale Allah ni afare dunya me ta jara wi solo mu dunya me ta yara dunya me ta jara wi solo Allah kana kuma mi lati gande wallahi anya fo no daga ina fota kai karanga ile wodi ra fredda amma kuma ni yana fo Allah ko sabe Allah jafile fe wallahi la isri isri ta ko ko siya kun kalami ina an kuma do kana do rai burma ko tai wule fo ina kami jata ko ya fo yoto yi ni bora Allah ko soka Allah tabi Allah madi Allah ti manika tabi ti Allah madi Allah ti manika Allahumma ya ki mama ni wale Ya ge mama diwale. Ku kuwa ngana ja ku masawati. Ya mama diwale. Kami nara nyinga. Ya mama diwale manika. Kami namungiri anyinga. Ya mama diwale manika. Kami nakiru ya nyinga. Ya mama diwale manika. Naam. Allah ko to ko makuru ni mi afrata kana asuma ka dia fere abaka je dongirlo wa wa isar ba mi biya biya ka ta biya ko makuru ni kono no ni ko makuru ni mi biya afrata ni le mo go mole Allah kira ko ndiga la mo tina ko masawati ni woti ta ti makbale nya Allah kira ti mafo asha an mana mul majon kura asha babere an mana mul majon kata kala siaba kilin waka ya mo te siaba rami ko ka nama ya kata maka Allah ma sabiti ana ma jala di manika ya rabbi sabiti ana ma jala di manika biagi Muhammad wale Allahumma biagi Muhammad wale wa alaikum salam naam apna kaadi karo jo naam sai bagal naam ko kya ho gaya bas ko ke kendo aket sab rajya aket um boya Allah ki an mana mun majo ne ngo ni nya na ina maka ban kan ya fama Allah ki alaka Allah kira ko nam ko nam alaka fa ko kun libari ko fa dinya ba ya wurba filama ko fa ngami ka biye ko la ba mi arjana le ko ai mo ngami wurba filabei abenya na wurba filama ko fa ko fa ngami ka biye mana ni do sulama ikan ko fa ngami ka biye ko la ba mi arjana le Apole ni afi. Apo woro baka fila kuda bagaye. Ko afanga mi kadia ko laba me jana male. Ya. Allah kira tu fanya ko. Dan ya fori kamiliru mo mina be sira bi si ku duara. Mo mi fa be sira bi si ku duara. Ni ma duara do mani tu tinga lo fanira. Wala. Inya be mo mi biara faura cho mo ba do ta ma ko faura cho mo ba to la kamina dinu ko ma to la ka so ka ta fa cho mo ba. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ya ka fanyi, ndega ke fiu inako. Wallahi. Hali briki ni na mgorbe na era karako ina manya ina for de la kelen wo. La kelen ki. Wey dune le ore ka kete. Motinya na ko de. Mutinya na kuwo ina ni faka be kai na ka chini kau wala ni ka tere akul momo da men sigara an ga dadu wule ra wuyi ta ji ka karawun ji ni ta wule biyan yin na Allah kira ya bo a taba mir ko raka tige ka ta makka ko ka ta madina tiga ji na do makka wule ar ko ka tiga ka ta habasa ka tiga ka ta tofa a ta tofa ta ban nan da Allah kira bo mun tini ka a wato wulan tofa asru mana ta zama do mabaraka soro kira bo ku ta Ya buka ya famu Allah mo yimo diaro ko rafi Allah alaka joni ale le yarlo ni ka to anduru ma an gana mo mi ya kadon ta Allah jondu wolo wallahira wallahira an gana mo mi ya kar mo ba ya Allah jondu nam to andawo nam ani Allah jondu anduru fe wa kwene amma Allah tu fe a jondu wolo akar te sadi an no ti Allah jondu ale Allah jetli ya lo le mo bi ko rafi san Sayyid. Wa kan to ke do mo gorra. Ege do mo gorra ka ta do Allah jona ka bakene ma ko bi saral ka ta ti laba. Sayyid. Allah ni suma. Allah ni mana bo ma joni. Mi akete. Atgara le. Ka ta Madina. Mi ar Allah kira atgen ni asiya bar ka ta Madina mo mi ko na ka sa juna juna mana bo ma joni dar ka do ba kira. Sayyid. Ita gairu la ku. Yalu la bi dalbi. Ayo. Ala yusallu. Allah. Ala na yuzalu ala na yuzalu ala na yuzalu laikum wayalula bidalili ala na yuzalu ala na yuzalu alaykum salam gadi madu nam gadi kema nam go waka mi atara kataka suji kala ka burkun ka kana bakari arbiya fanga Allah kira ka kolman da ta idu koro wobi ya wobi ya wobi ya wobi ka jirai akwai da biru ya aikum wajalu la bi dalbi ala na yajalu ala na yajalu ala na yajalu ndia farare ya ngwalo ko makurnu nam ni ka sigara ka bakene amorkin yere sigatu kini nyaku nam kafir da sanin ka tuki aka ni are dai nan nafira Allah harasa ka ta shiga kun gelin kai ga aiwa ta Allah na yusalu Allah na yusalu kan ke bango jiga kan Allah ke aka to araka faranyi ni yaikum arba dunya mana bulma jion lo wasalu arana dari la mana bulma jion ye bidazibi sawatira sayna ala kamrein da Allah na yusalu amma sudani na Allah na yusalu Allah mana nyinga Allah na yusalu aja nyinga ra Allah na yusalu mana nyinga Allah na yusalu atiki konyama Allah na yusalu yamu mana nyinga Allah na yusalu akira konyama Allah na yusalu yamu mana nyinga Allah na yusalu amebura makonyama Allah na yusalu yamu mana nyinga Allah na yusalu atinga konyama Allah na yusalu yamu mana nyinga Allah na yusalu kabangwa limami konyama Allah na yusalu yamu mana nyinga Allah na yusalu apadunu konyama Allah na Ariamu mana nyinga ala na yusalu akikula kunyama ala na yusalu Ariamu mana nyinga ala na yusalu Era ba ku sita miyame ku mata miyare ka bangobri aka glory bana. Ari bangobri aka ku sita miyame ku mata rani mana burma miyane nyinga. Rani nga nyinga dama minga futa rani nga ra. Desa sulama biya bamba kalimani nyauma. Ni mali mani nyauma ala ko so kana seri. Ngoya to. To mi biya biya ku kyake. Kamar ma sita. Uko makurni dangoto. Uruko so Allah kira ka dandor aldugon ka ya uruko so ambe ka faran yin nawo na jaye Allah ka faraye kata kala ya bitir kala ku tuabiye dirma kata kala da raf limbiye kala ku tuabiye dirma kata kala so ma film biye kalde Allah ku tuabiye dirma an dira dugo na an dira juna an go a'udhu billahi minash shaitani rajim an ga ma rajim kala fe ka bosu tana ma Allah ku fe ja karata alquran fa ta'ji billahi minash shaitani rajim dan ina mari da bato mun ko zoro kan yana do kena ima be kira mi yana do kena kan ne yare yelki siki ke kuna daga na yawa shi ta gaba kan da ke ke mi biya na kai ka kai ka bai ta hurle ku Allah ma kujara na'am lamar anya anya walun halasa ya ni walun ma halasa ya ka bunya nyonya Allah ta yinu ko halasa ahli su amalakum min abiya wala ko tarman ganin ke ala fa ebul saldo yau biya can ya mu nuniye ala ngi shuma ala ngi si yere yema ala ngi si yere foma ala ngi si yere mema ala ngi ka wa yere mama amin diga makan amana anga to bismillahir rahmanir rahim ala kira ko ako wa kullu zi amal la yubta dabi yere bismillah fa wa butaru fa wa jija fa wa kita kullu amal wala walini ko fen mo ni na kai ma sinin bismillah ya kwatar ku ku ni wallahi ka ku nun ku ni ka ku ku ni gani sai de ruwa Allah bismillah fa kala amma na anga munga anga na yina ngira ku la mina ko kan ta kwale nyawo biye biye nuka ta sitiyo wallahi wala le Allah kira ina sanga ira wala le Allah kira na baraka ira wala le Allah kira na ira kar ku Allah ka kanu wala le Allah kira na tabo nya ira aka ta Allah sauki lami ko na gulita wani ku so anga sarki alituye ni be sulama yakan yin solo ku kira madde ni man sai su kalin ne ke awur kalin ne bama bama su kalin ne ke ake meke meke ni ma sai ura bama su kalin ne biye ya ta nan ga ni ma sai le de sai biye ban go bama sa tuke sa ake de sai wati uka koi ku ake ya kete ya kili bale bismillah ala nabi muhammad ala nabi muhammad salbe famiye ana fati se ka foka ba ko duwar lena ya kirengire mwara munu ko so sayyidna ali ara madiana ma sayyidna ali le ka fo akota ala masa akayiri duwa da ale yiri adoni adonya bon kata me pomuka adon kabo urman tuma diga meka wali yan mena jubti amma kata men ndarakan wa aghala min al asal adi katama litu kuka watiyabu minal miski asumadi katama misu kuka wakitwanu wa milu ulu yiratibi ayiribu roba lulu kendali tika anaka wajuja wa minzabi alilumbia sani aliyiri wawarku wa minjaburu jadi afilaburu bajaburu jadi ye la yakulu minha ila mana atisara minna salati ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwasidi aliyiri domi kema la mafa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kirai Allah Muhammad ibn Abdullah kace ma kotu baka ya dami ya nafa wule bawe mo so anyina ne be jugu ke wala anyina ne be anyina ne be ko jugu e kan liya la barka bakin nyina ba ne liya la amin al biya ma da ando ko nyoma yirbla inna ma ya ma da du ko ma da ya ma da du ko ma da ya la ke ma kya mala ya ma ma ko kya mala ina lo inna ma Abu Nuaym kafo aku hadasa nasu yan sauri aku suwan sauri kafani ala madina ma bena anna kharju ra'aytu saba aku la do mora da kamle duwe kamle ni amora ala batu amako al warka mu badan ka wallahi edi ili kamle bi afara ke mu ba ma kweli ke mu ba war kwara ala batu ita ala batu ele kamene ele ba mun fora jamala ne rakata namo afrede jamala misel le takinde ni kat do kurun kumbe kata kera ateman na juna namo ni ga la ni we manay mun kaw ye lo metan kera wa dialur de meson le janama lo meson ye kuma ya bilo mai ka sama ka bilo man ni ka la batul to mo baka kinde ya ye le to ka kan ka panya ka keli wallahi no tele na baka ke janama do meten ka ka tromba ta mana sai pago ni ya madu ina mechan suwan saru ko ngaka mele duwe la yarfa kadaman wala yalwa kadaman illa wa huwa yakul allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim suwan tawri don baga mañ ala sirana joyi sufi kien akonga kamele ya ka kirmur son korta e solke akan mamurta korta e solke nani nga abi ilm delon doluwa ibe mi kerta mi kakil mursun korta yesolka nam nyoni degan mamurta korta yesolka nam nyoni ibya kera lom dole ko sorwa ta munu bi ala koyna yi nani nga te wa la muhammad wa salim akia foti naam abi ilm takuru naam lon dole ko sorbi afarti wa naam kala mananta dadi kamle kayle maka suwana nyinga aku jono bele kago kundi suwana sauri naam nga fwa ngo suwana sauri lo naam kala suwana le yarati kamle kato ra ku suwana كاينغاتو اراكو سويانا لبني ايو قلت نعم ابورا اراكولي ولا سويان ثوري سويان ثوري ارتكي اكريتسا ده سويان ثوري تكلي اسيا كامل يا ان كالومي كو اراكو تينتا اللي نغوندي ولا كتو سوا سوان الاراكي اراكو سويانا لو اكونيلو نعم بابا كوما نعم اي بدل لغاتي اي كلام رجوا اوكي نعم نعم الاكبراي الله يجيبو اكان ابوبوري مرحبا نعم اكو سبحان الله راكي نعم كنت نعم اكو هل عرفت لا نعم اقول سبحان الله راكي يا للون نعم kamele ka ingate na akonga afo ngo nyala lo marhaba kamele ka suwana nyinga ke faraftahu suwana be che chomgobale non baba suvilu ala wali akwe ka lo dile ngo yala lo ka lo dile kuntu yuri yele la fina hari wa yuri yuna hara fi leli akwale le sudu terera ka teredo sura marhaba ngalo nwe na wesa wiri ni wala fi batin ummihi alale de saura ya na de zura marhaba أكون على رتيلي. آمين. تنوب يا صادر علي. لا. الله الله. كلمة لي أبو جدا. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي لك. ليك أبوي إلا ربك رأينا كسر ما هو إننا كسر يا كراو ألكم يسر كلام يا وليش غي ولا ما ألكم ونظن يا ما ألكم يا فنا لا بيا كون ما كان لا لا ألكم دون يا ما ألكم يا فنا لا بيا كون ما كان لا لا ألكم دون يا ما لا بيا كون ما كان لا لا أدي يا كراو Ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ama sika ke wa nyamtu fananga li nam akonga kudonga nyatike ka nganyatike kura ko yaka otu nganyatike katia tawo akonga lokar ko ala liyo biye ke wallahi nga lokar ko tigi duwa benanga ko ko li lanyino yake nyama da ala tigi le ma ala ko tike akonga ala lanwe nganya balilahi ale ade nganya balilahi ale ade akonda ko ko bembe nam tigi le bembe mi ya ala ko yele ma ale ya le kula la akoto kamile nyinyi nga san iko fongo me salmi bi akarna mi gonyo akoro tade agabwa ya ko suwana kharajitu bi ummi ila alhajji akumara lina yangi tahiji mara na ka tagadese iba meka sagajumana atara luo anga tawfir kudumi kan maka kaji kasoman marwa buwari mosin mi biya be ko ke ka boka tagala mina Allah ra mina dubare ka wuri ka kama ka tata ma muidal ba ka ta arafa ka arafa lu an arafa lu mi ke lofe mina ya lu fotan ma medi mi tagara siye na ka tagama si na mare an ka tagaka tara san fana langar kur ka sari ka boy kan na kan lu hal tare ka ta ba karti nasi bila ka fiye nya kafi na rabu dunya sinduwa na ci kuce dugu wallahi Iti apre, mokwe ka fivinda ka nyafin kia boy ka suta kina abedile. Farafutu wa ina amura takaba tu lili junumi. Akonga alo naka jurumuru tu lala nyonga siyama. Akonga ulong. Farafandu ya dea ila la. Akonga morokorta katara masasa una. Suku baga la, dugu kwe baga. Weza abi gama amati. Weza rake nata buruduwe. Kanda akibalati minawi taha amati. Abena onaka bota amati kunguli katina. Maa kunguli duwele kiri taha amati. Nika kama arafa. Wili yu kunguli yi. Taha amati kunguli. Uta jabali kajaw. Ube mujda alfali. Masya arila ramkoro. Taha amati kunguli ube timuru. Say, amu nanya ka ne aburta ka nanya masai aburta mai ka ba faru yalla nanya ka kwaya wala batiliya fatkana kaburu masai na ko baraka utuka ya sakani ni biya fiera abiya ka jikan dor kar ko na ko barti banyam sakko Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim fakullu man anda na'am ngai ngau tun du bele ilmika nanya maseta nyaka nyaka nam kana ko no bara mase ko no bara kan ro jol be nam yi yinga sadi fayanga ni anhumi ikan nim sate ko ka bonga ka bona ka kala anna miyuka muhammadu towa aga fon kunya nam nyon be muhammadu sadi ina nyon be ta muhammadu nana nam miyuka muhammadu ina nyon be muhammadu ana Muhammadu wal Mustafa Muhammadu wal Mustafa Muhammadu wal Mustafa Nide Muhammadu wal Mustafa Muhammadu wal Mustafa Muhammadu wal Mustafa Nikemietan Muhammadu wal Mustafa Muhammadu wal Mustafa Muhammadu wal Mustafa Nikemietan Muhammadu al Mustafa. Muhammadu al Mustafa. Muhammadu al Mustafa. Muhammadu al Mustafa. Muhammadu al Mustafa. Muhammadu al Mustafa. Muhammadu al Mustafa. Fakundi ya Rasulallah ya usini. Afunga afuwa la kira nguwa la kira nladi saa. Nladi. Kala ala tarifaha kadaman. Illa wa takula alawma sallallahu muhammadi. Wa alayhi muhammadi wa sallimu. Wa la talwa kadaman. Illa wa takulu. Alawma sallallahu muhammadi. Wa alayhi muhammadi wa sallimu. Naam. Uchira nladi. Aka afuwa kudensa mifuwe saa. Naam. Iki ni simuwa. Naam. Fuya afuwa alawma sallallahu muhammadi wa alayhi muhammadi wa sallimu. Ika na pa. Fuya afuwa alawma sallallahu muhammadi wa alayhi muhammadi wa sallimu. Shahidi. Isami tamu kwa dunia na duwele bawe Maraba Bala ubaye na tareka Liyabuye na tareka yukorta kabweka Maraba Anawa Allahu Allah Allah Muhammad Bila walina Kwa na nyaru kana Bila walina Allah Muhammad bina bina Allah Muhammad bina mursali Allah Muhammad Bina laila laila yomi Wala bana uo Andi kafaya Na Allah wala wala kuwata Ila bilai ila lili Allah wala kuwata Ila bilai ila lili Allah wala kuwata Ila bilai ila lili Lama kwa rasul tandanga ni akadiale mwami Burma afasol sol sol sol sol ki burkutu Dele wina wirisik duwara jama Akadiya afu Allahumma sala ala Muhammadu wa ala Muhammadu wa sallam Wala beku Allahumma sala ala Sayyidina Muhammadu wa ala al Sayyidina Muhammadu wa sallam Jama kabainya heka takabantu mwantum Ibana li kudote Naam, aywa. Naam. Najata. Naam. Ubadu wa uka. Sahi. Saha. Taba. Bela, kujen kachodi. Oh, alikilin. Alikilin. Naam du. Naam. Dora ye. Naam. Kake. Mm-hmm. Sulama biya diya ni. Wallahi. Awa me. Naam. Najena bu. Naam. Wole kaji. Naam. Kwa kesa bwari. Naam. Naam. La haula wala quwata illa billahi al-ali al-jadi. La haula wala quwata illa billahi al-ali al-jadi. Wala quwata illa billahi al-ali al-jadi. Wala quwata illa billahi al-ali al-jadi. Komi ka diala yo. Naam. Komi diara la bana woleke. Ah, et si vous êtes là, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ila billahi la ilaha illa anta wala quwata illa billahi la ilaha illa anta wala quwata illa billahi la ilaha illa anta wala quwata illa billahi la ilaha illa anta mafa wanya hinana kaira nyakana na kana latrama kar ko komi be sayaranya do mangwara ni akwa se gakke mo to korona sia duke ko kullu kana albaru min da da kalimatu rabbi la nafid albaru qabla ta mada kalimatu rabbi walau bi nabi mithlihi madadan ika ko kuma kuma tuna kuma sia nyunya ika korona uka Allah ko soro kayam la dan waye wata kumara ki kuma bi bai dara dadi kayam la dan data ni ala kana fun sira makka na non la bila ka wati mi diama da wala bi anga tay da sa ay munu fo sanda frondu li adidi afa ta ba li la ima bi zama wa tin war arli huwa la ni du la ni huwa la ni du la ni Masala alimah bi kulli shay'in. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مراكنا أولاه بآياتنا هو أهل المسجد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الأقصى مراكنا أولاه لا يعني دروسه